Kikile bojae. Bintang Fortuna. Dika Saperina. Gitar. Suara bintang. Yes. Yo, ora ono rong taun gendut dadi presiden. Thank you. sik kono ae. Sik aduh. Masuk nih yo. Kayak rada punel iki. Yo.